الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. دریم امتحان او ازمیخ تو سلیمان علیہ السلام ذکر کئی پس داغی چلاو شان او تعریف اللہ بیان کو او امتحان سلیمان علیہ السلام باغی کم دیر مفسرین او دا واسه مفکرین رغختی دي او دومره غن بلې ویلي سليمان عليه السلام په حق کې چله تعریف کوي نعم العبد صفاتونه کوي ادي په لچ دي کرو بړتا وګورن انسان حیران شي دا ټول دی يهود سازش بهاره طریقه باندې د اسلام خلاف کړ اسلام یې بدنام کړ د دین مشران یې ټول بدنام کړی دی او الزامات یې په لګولي د ځاګی کار نو بس تایو عادت ته چې خبره دروغي بے ثبوتي بے سندي هغه نسبت بدی او مشهور انسان ته کوي چې ابن عباس رضی الله بولي چې دا په خلکو کې قبولیت حاصل کی لوی انسان ته نسبت کی چې څوک دا ونوي چې نه ګرنه دا دروغ دي ځکه ابن عباس سے بھی دا سنور دا ټول سازش دی دا سلیمان علیہ السلام ټول بادشاہی په یو غوته کې باندې کړی و چې بس دا ټول بادشاہی چې وا په پیریانو په دیوانو په انسانانو په مرغانو په دا بس هغه په لاس باندې یو غوته ټول چل پاږي کې نو کلوی آت تینا روکا شوا پیریانو منتا دکا غیخو روک سیدونا خمومی کن چوی منتا نو بس آگا پیرے پاکی که ناس پا تخت بان سلیمان علیہ السلام پکندو پا دریابونو پا دغبان سر شو اغا بے مناسبه خبر ریا پغاڑ باندیو خلقو خکار کاو میانی اینیو دتنی او مئی واغست چیرو کی شوی ما او چکل اغای اس پر دنو گتا پاگا کی رو خط بیار آغای کی ناست کلوی سلیمان علیہ السلام چی با بیت الخلاطه تو یو بی بی و یا وینځه وا جرادا هغه ته وېست نه اوی له به اور په دې پاره وس کلمات وکنه چروبو ته نو بیا وې ته واغست یو ورځ شیطان تن سليمان عليه السلام په شکل کو او راوتو هغه ته وی کو ترا کنه وای غستتن بس هغه سليمان شو هغه پتخت کې ناس بس چای شروع کړ څومره وخت جو چې سليمان عليه السلام راوتو جرادي ته وی ګوتا هغه ویغه ما غل ورکړی سليمان عليه السلام له وی ز سليمان وینایرا دا ګورو نو دمرا بی مناسب خبری او بدی فحش دے سلیمان علیہ السلام تا منصوب کری ویدہ پہ اللہ امتحانو کر بولی دا سنے دا بیت المال ٹکلے کلو اللہ تا نبات چاہی واغستا ہو یو پیری لے ورکلا یو شیطان لے ورکلا دے بے امتحانو کر بولو اٹول دروغ دی د یهودو سازش ده یو خبره پدې کې نشانشته ابن کثیر وی اسرائیلیات تی منکرات تی دې سمګوره چې ابن وهب ذکر کړی بل ذکر کړی دا هټه کداران صحیح قول پدې کې ده چې امام بخاری ذکر کړی او دا حدیث ابن شپق زهر اوستره تکا یو حدیث ډیر زهر اخلي ولی په حدیث کې مطلبونه ډيري نيو زيد يو مطلب د پارا بل زيد بل مطلب د پارا بل زيد بل نو ویلي چې سليمان عليه السلام یو ځل وی چې زبانن شپا په خپل ټولو بيبيانو باندې چکر وامه تواب وکوما او يا وي اصل وي او کم سل وي الله تعلم دې دې لپاره چې زاري وي نو وزي پیدا شي ابا زمان یو خصوصی فوجی دستا بی مرگری و تاوی عملیک و تاوی چه انشاءاللہ ووائی دا دیر اغٹا خبر دا دا غیر شو کلا چه وقت شو باغاو یاو بی بیانو کی دیوینا بچے پیدا شو ام تش جسد و ساپکنو او سليمان عليه السلام پتاخ باندې وغورځو چې دا ستا بچي دی نو الله ته رجوع کړه او سوال یې وکړ الله نه چې الله امتحان را باندې وشو ستا طرف نه زتا ته رجوع کوما معافي غواړم چې ما ان شاء الله نو دی ویلي نبی عليه السلام ویلو چکه سليمان عليه السلام ان شاء الله ویلې وي نو او یا زمان به پیدا شي او ټول و شخص سوارانو د الله بلار کې و جنگي زه سمره نقصان وشو امتحان دی ته وي ښا دیو سړی و سوره نقصان کیږي چا ویا زمان هغه لوی لخر پوتش د امتحان دی ته ویل شي خلقو تینا کسی جولی کلی دا انبیاؤنے سبل سبل سیلو کلی دا سال امتحان چلے ذکر کئی ہو بیا اور پسی نور داغا خصوصیات بیانی او بیا اور پسی قرآن دا دیر خلقو دا غلطو او دا دروغو انکشاف کوي چې ځان بچ کې وره هغه څه وسوم دنیا کې خلق شته ولقد فتننا سليمان یقینا چې موږ امتحان کړو په سليمان عليه السلام باندې عظیم شان پیغمبر او بادشاہ او د ټولي دنیا لیکن الله امتحان کوي کنه هیڅوک د دین نه خلاص نه ځکه زه په زید از کلیه کلی قانون پشان ذکر کړیو چې حسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون خلق با آمنا او کلمه وی هدي باندې امتحان نکي دا دنیا زید امتحان دی او قیامت دا غي نتیجه او رزلټ دی هغه امتحان داو والقینا علی کرسی جسدن مونږ غوړځو د دو په تخت باندې یو نیمګړې بچي نیمګړې کې خوشاله نه کړه جسد کنه تش جسد ثم انا بو بیا الله ترو جو کړه بیا عجز یو کړه چې الله زمانه غلطي او خدای شوی ده چې په ان شاء الله کې څومره کمال دې او زمانه یې رشوا نو ما ته دومره نقصان را ورسېدو او سیویلی ندی گواری سمع انا چلا غلطی زمان دا زب اخبر غلطی بانده اقرار کو ما دا مطلب خواه امتحان چلا بچاو کی ناغل پکاری چلا تروجو کی دخبر غلطی و خطای معافی گواری چمانا پا دی امتحان کی سو غلطی را گلی دی یوا دوا دری نمبر کمش بکن فان مودی علاج دغی نو سوال کی دا اللہ نا قال رب غفر لی اوی سلیمان علیہ السلام پا دعا کی چیز ماربا ما تا معافیو کی ما تا بخنو کی سا گناہ ہوتے نو شوئے دکا چیر شی نپاغی انسان ندینی ولی آدم علیہ السلام یرشو د موسی علیہ السلام یرشو د یوسف علیہ السلام یرشو ټول یرشو د دوم یرشو پم بیا ډیر محتاط خلق نوګه غلطی نه خوم اغي ته دا خبر ډیر غټه ښکاری نو ای زماره با ما تبخنو کی وهب لی ملکن اورا کی مال دا سبات شاهی لا ينبغي لاحد من بعدي چني مناسب د هیچا لپاره پس زمانہ چې بیا داسې بادشاہي بل چاله مور کوا د کمال چې د کوم بادشاہي راکړی وي په دې سوال باندې اشکال چې دا هو سليمان عليه السلام دا سوال د خپل شان مناسب نکو دغه حجاج ابن یوسف ته چاوي چې ته حسد کوي خلکو سره هغه ته وی چې زمانہ زیات حسد کوي غره ته خیمه دا یات وته وی چې لا يم بغي له حد من بعدي سليمان عليه السلام وی چمال لذا سے بادشاہی را کے چبل چاہتا آغا سے مور گئے بیا سرد دمرا لوی علم نخا حجاج ابن یوسفو صرف گورنر رو دو عبد الملک تا طرف نا گورنر رو مو او داغ زمانے لوی عالم دا حسد ندے دا بخل ندے تو سلیمان علیہ السلام وی چې وری چې ما سره څوک برابر نشي دا بخل نه دی دا د انبیایو خصوصیت ته هر پیغمبر یو د الله نه یو سوال کړی دی د دې لپاره چې زه ته دار چا نزیات نږدې شم او دا صحیح خبره ده بنده ته وزن نږدې کې بنده ته اگر غلط کار دی غی کی ریا راضی کنا چې خلق لګی ای زور لګی چې زه پلان یې سپ تنز دې شوا دا په نظر کې را شمه اپا غ باندې زما خصوصي په ما باندې دا خصوصي نظری چې دومره بل چا سره تعلق نه دی دا خلق په دې مصیبت اخته دی ها دا نه یې پکار بنده بس یو دا الله ته ځان نږدې کوا الله سره خپل خصوصیت پیدا کوا رسوخ پیدا کوا چې بل دی وسره دور نه نږدې لکه ځکه چې وته نږدې ما سوره بنی اسرائیل کې ویلو چې ايهم اقرب ټول زور لګی چې کوم یو بوته زیات نږدې نو دا سليمان علیہ السلام خپل خصوصیت ته ناز کوي په الله باندې چې الله زبا ډیر خوشاله شو زه به ستا ډیر شکریا ادا کوم او ډیر بندګي او عجزي به وکم سره د وړو بچو د زګون ارسخو که زما دا سوال قبول شو دار بند له پکار دي کو زما ننشته دي. نوح علیہ السلام یو سوال کړو کده ځان نه پاره نو خو بس ارمان یې پړ باندې چې ربي لا تزر علی الارض من الكافرین دیارا اے رب ام فریدا پدې دم ک باندې د دې کافرانو نه یو کور نو بس پرې نه هو ځکه طوفان کې لړ ټولو دغه زهار پیغمبر سوال کړی د الله نه کنه الله قبول کړی نو د سليمان عليه السلام سوال دی خپل خصوصیت د خپل رب سره پیدا کړي او سوال بالکل قبول شو الله ولا داسې بادشاہي ورکړه چې داسې چاله نه ورکړي پیغمبران سکه چې ګوره بنی اسرائیل موسی علیہ السلام ته وی چې سشته نه الله ولا من او صلوا نازل کړه او په خپل الله رب العزت وی چې وا آتاکم ما لم یؤتی احد من العالمین تاسو له هغه صدر کړی چې بل چاله نه دی ورکړی من او صلوا چاله دی کډیر لوی لوی خلق دنیا ترغه پیغمبران رالو خدا خدا چې خپل خصوصیت یې کنه خان وې سليمان عليه السلام چې زما رب بخنو کې ماته او بخې ماته دا سي بادشاہي چې ني مناسب دی او تند پاره من بعدي رستو زمانہ انك انت الوهاب زکا سوال کوما چتمی پی جندلے پا صفتونو باندی چستا پا صفتونو کیو صفت تے وحاب امنگوا بیانیو زکا ستانا سوال کو چی دا وحاب نغواری کنا ناغیتا وحابی ویلی شیخا سمرا خلقو دا سوالیو کن چی دا بادشاہی ماتا را کی بادشاہی و تعالی ورکلا فسخرنا له الریحا اللہ وی تابی مکلا دد پار ہوا چدا دیچا دد پار نو تابی شوی او گورا قرآن یو سوی ہو مفسر بل سوی اگی دیل زور ورکلا چی اسو نے کوتراکلو اللہ و تاوی چی خیر دے د دې په ځای مته له هوا ته بیکړه اسونه بصورتی دي قرآن وی نا سوال کو چې مال داسې بادشاہی راکي الله رب العزت ولا ورکړه او غي خصوصیات کې یو خصوصیت داو چې فسخرنا له الريح هوا سليمان عليه السلام تابع وا دا غتخت به په اولو په بار باندې مخکې دا سينو مخکې خو بیا دا ګرځېدو د صورت نمل کې کوم واقعیات راغلي دي دا پس د دین او بیا په هوا ځل کړه تجریب امره روانه بوا په حکم د زبان دی روحان نرمه نرمه په دمه دمه هيسو اسوابا کوم په لچ دی وته په هوا با په روانه و اپلا یمن تبتو دا ملکونو کنا دا یمن ناو بیادا سی عراق تراغی دیری منزلوی دا میاشتو میاشتو اگا بے پیو مازیگر کی او پیو سحر کی کراسکو لکنا نو دا خویا اول زلو نو زکا قرآنوی روخان پا نرمیرن وی سربتلا او بیا چی کلادت چی و سرنو بیا با دا غا حکم تا پاتی وای کاغ باوی چه سپیٹ تیو کی نو سپیٹ بیکاو کاغ باوی چه پدامه دیدی نو پدامه بطلن هغه ته دې خبر اختیار ورکړو هيسو اسواب والشياطين تابع میکړه د پار شیطانان پیریان کل بناین داسو چې چا به مصری توپ کو زبردست ګیلکارانو کنو عمارتونه به جوړول ناشنا ناشنا وغواس غوپی وهونکو په دریابونو کې یا د ملغلرو دراغستلو د پاره یا په دریاب کې به بنیادونه کې خودان بل چا کې خودې شو دا غزینه به عمارت روان کو وغواس تبل چانو شو کول دا کارونه پیریانو بول دا کارونه کول شیطانان و آخرین نور پیریانو نور شیطانانو مقرنین فی الاسفاد تللشیو پا زنزیرونو کی سرکش بکی گا نا نری بے جیل کی ساتل مقرنین فی الاسفاد زنزیرونو کی بے ساتل داری دا علاجو دا سلیمان علیہ السلام خصوصی بادشاہی و سلطنتو دبل چا داس نشتا نو دینه مسئله معلومه شو کنه حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام وی زی او زل د شپې پاسې دم پمانځو درې دم نو تفلت عفریت یو دیو راغې پیریان اپما باندې مونږ ګډ وټ کو دې پار راغې سمکار خو دیننه کی کنا مونږ په ما کټ ورکو نو الله مال توفیق راکو فامکننی توفیق راکو نو ما اونیو مزرله لمیراله چې دی پیلر پوری تړما او سار به د مدینی دی خلقتا ور خوشکم چیز هر سو سره کوي خو بیا می فکر راوی چې سلیمان علیہ السلام زمارورو هغه یو دعا کړی و داغه دعا کې فرق راشي بیا هغه ویلو چې ملک لا یم بغی له حد من بعدی مردا سی بادشاہی راګی چې رستو د بل چا د پار نه یم نو پرې هو چې د پیریان نه تړما داغه داغه خصوصیت ها نوست ده خلقونا نقاب لرشو قلائیتی نلرشو ها ولی وست خلقوی اغوی پا کزاکی بند کلی اغو بلوی پا بوتل کی بند کلی بویزوی چی پیریان تی نو باسی دروغوی پیریان چا تابی کی دا خویاد سلیمان علیہ السلام خصوصیتو چی اللہ والا تابی کلیو مجبور کلیو چی تاسو چی دے سوی نابا کوئی او چې کوم بپکی تاج ما ټول کو نو ملایکو سره چابکو د وورو آتشین کوړوا هغه ولا را خلاص کړ لوخړه بش په دې تابې کړو دا ټول دروغ دی خلا چې وی وی دا هغه په کوزه کې باندې وی ها ا سليمان عليه السلام دی دا داغه خصوصیت دا بل طریقه دا خودیشی خلقو لا زمرا دروغ وی کنا دا شیطانان دی دی وستا تابی کی گی وستا غلامان کی گی با خطا تبوی چی زمون کار بکے چی زمونگا کما زیمواری دا او کما ڈیوٹی دا اگا بکے نو تب یاستا بچی خلال چی تسوانی نا بکی دا دی سے ڈیوٹی دا دی دا ڈیوٹی دا چی تبا کین یا خلق و تبا وی چی دا دی تاویز دی دا چیل دا دا یری تاویز دی دا دا لاکڑی کاکڑی تی تاویز دی تبا کین دا چل بکے بس خلق برا ما تی ٹیک داری جوڑی دا خدا کار دیکن دا شیر کڑا جوڑی کن چی مخلوق رامات کی او چی دا دا گی کم علاجو ندی اسپتالو نپری تھی اگر دا سلح جوڑ شوی دا خو مرضو ندی او دی پا دی غزا بختا کی خواه او ای پلانی زیک دا چل کی گئو پیریانو باسیو الوی خلقو تا درک شی الوی پغیبو پوئی گی بس دا شیطان کار جاری شی کنا آخو دغا دا شرک مدرسی جوڑی مرکزو نا جوڑی وچی دے دا کار شروع کی نبی آغی والا کارو نا کئی بیا عرص چی نو خلقوی گو رکن داوی دا چیلی استی دی کنا جوگی پخ کڑے دی نو پیریانی تابی کڑی اے پیریانو دے تابی کڑے دی دے خود ایمان نا پاک کڑے دی کنا نو سخی بدل مندی نوی سس کارو نا بول لکی دا ټول جالی اخور کڑے دا روغوی خلقو تا پدی اعتماد نئی دا ټول دا روغ دی دا یو سلیمان علیہ السلام چی اللہ والا پیریان تابی کڑیو او دے و تاوی هازا عطاونا دا زمونگا بخشش دے چتا لهم در کن تا سوال کڑے ومونگا قبول کن پیریانو مستا تابی کڑل فمنن نو که احسان که پدی بانده و پرانزی نو هم کلاوی که او امسی که بندی ساتی نو هم تا تا اختیار ده یو دا مانا اچی که مقررین فی الاسفاد دی پا زنزیرونو کی داغی پا حق که وطوی چستا خواه دا که احسان پی که نو پرین دا کلاوی که ازادی که او که ایچی بندی ساتم نو بندی و ساتا بغیر حساب تا نا پا دی که تپوس نشی که دی او دویم مانا دا که دی عام بیت المال خبر کئی چه فمنن که پا دی بیت المال سر احسان که پا خلق باندی دا خلق و خدمت که دا جدانو غریبانو مسکنانو دا مریضانو او امسک او که ساتی ایدی دا پارا چه پکار بشی مقبرا شی جهاد برا شی بغیر حساب تا سر پدی که مونگا سختی نکو تا تا پدی که اختیارات تی پس اون پسرین رکلی چی نبی علیہ السلام پوخ که صحابہ گردی دو او خانو پسر تاگینو اکثر او خان رکی یو جزیری تلار اگی جزیرہ کی بل سنو خدا دو پیتلو دا کوزی وی اپو خواب وی کنا بند وی سلکڑی وی دا سن پلین باندی پراتی وی دی سوداش وچی را تاب دی که بسی کنا ناگی اولا گدی وی ار دایو خوتنا ماتو کلاو کنا بس وی جسنگ اغا محر ولا مات کو ادی کی چغا شوا چلا اعودو بیا با نرازم دی پوشو چو ایدا خو چرتا آغا سلیمان علیہ السلام چی بند کلیو آغا سی بندی گورو دا یو باگی کلاو شو ناغا چغا کلخا نوری بیا پری خود آغا سکن روایات تی وگی دی چی داد آغا زمانی نپاتی شوی وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب او بشکا د دې سليمان عليه السلام د پاره مون سره ډیر نږدې مرتبه ده او ډیر خسته ځای دراتلو دي اول کې هم په اخر کې هم ولي الله رب العزت پته و چې دا خلق با سليمان عليه السلام له سره جوړي ملنګ به ته جوړي چپ دریا بونو پغرونو ګرځي دو چاته به وی چې سليمان هم نو به ټکاو دا ګورو د خبري ظالمان دا ټول د دین سره او د اسلام سره دښمنی ده دا دمه ابتلاء سليمان عليه السلام عظیم شان پیغمبر او عظیم شان بادشاه د ټولي دنیا دا الله وی ګوره چې امتحانونه وی پکړی دي کنه او بیا مان معافی غواړي چې رب اغفر لي رب اغفر لي نو دی وسنګ زما سره د زور شفاعت کی چتا سوای چې په قیامت کې الله سره د زور شفاعت کوي هغه خو الله ته فریاد کوي تاسو هم الله ته فریاد کوئ هغه د الله نه سوال کو قبل او ان تاسو هم د الله نه سوال کوئ د بنده په نوم یې مغواړي چې د پلانی په خاطر پلانی په برکت دا خو یو پیغمبر ندی ویلی داسې دا دعا د مسلمانانو نه ده دعا هغه چې قران ذکر کړی د انبیای علیه الصلاۃ والسلام واخره.